أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مخکنا الله جل جلاله د مسلمانانو د پاراج خستا عمل کوي. سلور بشاراتونه ذکر کړل یو دا دی چې حسنا ده یعنی جنت ته. دویم زیادت یو بونس شه ده اضافي شه ده چې هغه د الله جل جلاله دیدار ده. او درم ادا چنه بدی باندې د ذلت آثار وی نه باندې بدی په مخ باندې د عذاب آثار وی. سلورم دا چې دی به همیشه جنت کی دا غین ارست. الله جل جلاله د کفار د پر سزا ذکر کړي. مخکې بشارت او تخویف دی. نو الله فرمای والذین کسان کسب السیئات چې هغه کسب کوي د سیئات او د ناکار کارونو. د سیئات نه مراد هغه کفر دی او د کرنګي نور ګناونه دي. نو الله فرمای د دې د پر جزاء او سیئات بدلا د دا بد عمله دا بمثلها په برابر د هاي باندې چې څومره بد عملی وي نو د هغه عمر سزا ده. او نه کې بارے کې هغه معلومه خبره ده یو پلس ملاویږي او یا یو تر اوسه پوری. او بیا چې څومره د انسان اخلاص دی نو الله جل جلاله دا غینم بربوزي د اخلاص مطابق. او گناہ کی دا اللہ دا قانون دے چی اغا سر اسیر ورکی. او حکمت پدی کی دا دے پس ثواب کی اضافہ دا اکرام دے او دا عزت دے او دا سخاوت دے دا اللہ جل جلال ہو سرخائی. او پا گناہ کی اضافہ پول دا ظلم دے چی او کس یو گناہ کڑی ہو سزاوت دا دو ملاوی گی یا یو پا اسو ملاوی گی نو دا بیا اغا زیادے دے او ظلم دے. وما ربک بالظلام للعبید او اللہ جل جلالہ پخپل و بندگانو باندی ظلم نکے. بیایا وشکال ذہن تدارا زی چی او انسان کفر کردش پی تکالا او بیا سزا عمری عمری دا نو داغم یو قسمہ گونا ظلم دے. نو یاد ساتھ پنیت باندی دارو مدار دڑیرو عمالو دارو مدار هغه په نیت باندې لګتا سو ویل دي. فضائل اعمال کې حدیث هم ده چې یو سړی به jihad کړي خو الله به جهنم ته ولي زکه داغه نیت بداوي چې ما ته بهادر ویل شي خدای به وې چې تا ته دنیا کې بهادر ویل شي. مالدار باره کې کاری باره کې مالدار به وې خدای ما سخاوت کړو خدای به وې تا دې لپاره کړو چې دنیا کې تا ته سخی وې نو دنیا کې تا ته صحیح ویل شي سخی ویل شي دي بیا به جهنم ته وښتل شي. نو دا کرانګي کافر چې راشپیت کاله کفر کو او په کفر باندې مړ شو نو د دنیا داو قسم را عمر ماته ملو شي نو زبدا کفر کوم په کفر باندې مړ دل د دا دلیل له کده ته زر کاله نه پکړلونو کاله عمر ملو شي نو د دنیا داو چې زب پر خپل کفر باندې برقرار کیږي چې کله دا غد نیت نو الله جل جلاله د نیت مناسب داغه په مثل باندې هغه ته به سزا ورکړي نو پاغي کې مزيات نشته. دویما الله فرمایي وترحقهم ذلۃ او پټ کړی به دی لرا یعنی مخونو د دی مخونو د دی لرا او بدنونو د دی لرا ذلت اخواره ندی باندې با ذلت وی زلالت به وی په مخ باندې او زلالت به وی په ټول بدن باندې ذلیل به ټول بدن به ذلیل ای الله فرمای مالهم من الله نبی دی د پرا من الله دا الله د طرفا من عاصم سوک بچکون کې دوی چې کم د بچکولو د بوتانو نه د شپارس امید ساتو نو اغبم نه د دې د پرا ایس سوک بچکون کې نشتا چې کم کسب د کوپر کین نه په دنیا کې د سوک بچکون کې شته کده الله عذاب راضی او اخرت کې جدید کم شین امید ساتي چې هغه بوتان دی دی ته د شپارس تم گئی اغه یم نشي بچکول الله فرمای چې هیڅ یو بچکون کې بد دی د پرا نه کأنما اوشیت وجوههم درم الله بیانې درم سزا د دې بیانې چې د دې د مخونو بداسي توري کأنما اوشیت گویا کې اغستول شوی د وجوههم مخونو د دې تا کې تعم من الليل اگر ټوکړې من الليل د شپې نه مظلما داس شپه چې انتهایی تورې لکه د تکي تور شپې د ټوکړې را کټ کې او د دې په مخونو باندې کې خدای شوی دا مخونه به داسې تک توري ګوره دلته کې الله جل جلاله صرف شپونه وي حالانکه شپم توري هم ظلمت کې وسره وي او مظلمه غشپې ته ویل شوی دي چې انتهایی تک تور شپې نو الله وي د دې د مخونه به داسې توري لکه بل پرز د تور شپې نه ټوکړه را کټ کې او د دې په مخونو باندې کې داسې تک تور وي لکه دې په جهل او په کوپر کې جال او کفر دا تیار دا دا ظلمت تے نو اللہ بدی تور کی داگے مطابق او مسلمان پا علم کیو پا ایمان کیو علم او ایمان دا رانا دا دلتا با التکم دسر رانای نورهم یسعا بین ایدیهم او دے با اللہ جل جلال حسپین کی انتہائی خیستبے کی پا خلاف دا کافر باندے سلور ما سزا کافرانو لم ذکر گئی سنگ جے سلور بشارات ذکر شو نو دلته کې سلور عذابونه د کافر د پاره ذکر کړي نو سلورم دا الله فرمای اولایک اصحاب النار دا خاوندان د اور دی هم فيها خالدون دی به پر اور کې همیشه همیشه و یوم نحشرهم جميعا الله وی چې په کوم ورځ باندې نحشرهم من جمع کو دی لرا جميعا ټول لرا دا کفارم جمع کو دا مشرکانم جمع کو اخرت کی راجم کو ثم نقول اللہ وی بیا بمون اوائیو للذین آکسان تا اشرکو چی شرک کرده مکانکم الگا مو اخپل زائی بعد ٹیم کی یو ٹکی خضب کلیشی یو سلی روانی جلتی کئی تلوار کئی ازان بچ کئی بس مکانکم اللہ وی اخپل زائی لازم کئی الزیمو مکانکم اخپل زائی باندے ادرے گئے انتم تاسو و شرکاؤکم او تاسو شریکان چې کم تاسو الله سره شریک کړو چې هغه تاسو بوتان دي بعضو پرشتي دي چې شکر شریکي کړی دي بعضو جنات شریک کړی دي بعضو نور اولیاء شریک کړی دي نو الله به وي مکانکم خپل خپل ځایونو باندې لازم شي خوځه ونا تاسو او تاسو شریکان نو الله فرمای فزیلنا بینهم الله وي مونږ بسره ولو جداواله براولو پوټ براولو ټول براولو بے جداوال براولو بینہم پا ما بین دے گی سمت لب ددائی دا بوتان بے یو طرف تکو او ددائی ما چکم دا بوتان دی دا چاہ عبادت شورے دا بے طول یو سیٹ تکو او چی چاہ عبادت کردے دے دا مشرکان ببل سیٹ تکو دوالا بے جدا کو چی پتہو لگی چی دا اغا بوتان دی اغا باطل معبودان دی چی دنیا کے ددی عبادت کی دو او دنیا کې چې د دې کم جوړو نو هغه هم الله ښکاره کې چې وګورال ته خدای د دې عبادت کو نن الله تعالی هغه جدا کړو دې دې سے ټکلو دې دې سے ټکلو د دې مس کې هغه وصل او محبت او مودت هغه به ختم شي یو به یو سے ټودري ګروپ او بل بل سے ټکی معبودان به یو سے ټکی او عبادت کوونکي مشرکان بل سے ټبکی نو دې خپل کې څه خبرې دي هغه خبرې بکیږي قران کې مختلفو ځایونو کې دي ان شاء الله دویشتمه پاره کې بمراشي خودل ته کې الله یو خبره ذکر کړي وقال شرکاؤهم دادی چې کوم الله سره شریک کړي دي د دې بوتان دي اغی با دی خپلو عبادت کنکو تا ہوئی دی مشرکانو تا بوئی ما کنتم ایانا تعبدون تاسو منتا عبادت نرکڑے تاسو منتا عبادتو نرکڑے کسو کوئی چی کانی بسنگ دا خبر اکی چی تاسو منتا عبادت نرکڑے اللہ پا دی قادر دی جستا دا وخی دور ٹکڑی لدا طاقت ورکی نو اللہ با دی بوتو دی گٹی لم طاقت ورکی دا بوت با دی توی اے مشرکا تا خو زما عبادت نرکڑے او که اسنام وی بوتان وی نو اللہ با طاقت ورکی که پرشتی نو باز خلق دا پرشتو عبادت کی پرشتی پا خپلی ڈیوٹا باندی دی پاسمانونو کی دی دا غی عبادتو نکی اغی بمورتوو چی ما کنتم ایانا تعبدون تاسو زمونگا عبادت نه چا چی دا کمشی عبادت کل دی اغا بتی براعت اختیار کی وید تبر الَّذین اتبعو من الَّذین اتبعو ورا اول عذاب اغی بتی براعت اختیار کی چی تاسو زمونگا عبادت نه دیکن اکا چا تا دی عبادت پتمی مثلا اغا پیرے یا پرشتا اغا ٹیم کی دا چی دتا پتا لگی چی ما تا عبادت کئی نو مطلب دار چی مون مستحق دی عبادت نو یا تاسو زمونگ پا حکم باندے زمونگ عبادت ندی کڑے تاسو مونگ تا عبادت ندی کڑے مونگ خود عبادت مستحق نو دی بجگڑا جوڑا کی مشرکان بجگڑا جوڑا کی بچی مونگا تاسو عبادت کڑے دے نو دکا بوتان بورتا ہوئی دکا پرشتے او دکا مثلا چی دا چا عبادت شوی دے دکا مجازی خدایان بورتا ہوئی فکفا باللہ شہیدہ اللہ گوا دے بیننا پا ما بین زمونگا کی و بینکم پا ما بین ستاسو کی ان کن عن عبادتکم لغافلین مونگا خستاسو دا عبادتنا لا تعلقو دا غینا خو مونگنا خبریو ستاسو دا عبادت پتا مونگ دنشتا نو کانی تا سپتا لگی کتو تا دیر کتا برشی دا کانی باوی کتا دیر کتا برشوی نمونگا خو دین سکی و غفلت کیو نا خبرو لا تعلقو مونگ تا پتا نشتا او کته دی یو پرشتي ډیر عبادت کوي هغه اسمان کې دا کته دی یو پیری عبادت کوي یا یو نیک انسان وو پادشاه دې تا دا هغه تصویر جوړ کړل دي نو هغه ته سپته لګي چې زما عبادت کوي نایب وته قیامت کې وې دا شرکا چې ګور الله گواه دی الله پوی دی الله ته علم دی زمونږه پستاسو پمس کې بس الله گواه دی الله ته پته ده چې تاسو زمونږه عبادت نه کړي مونږ ستاسو د عبادت نه لاغت غفلت کیو نه خبر یو مونږ ته پته نشته ها الله جل جلاله ورپسې یو عجیب جمله وي زمونږه ستاسو د پاره مې عبرت ده د دې بت پرستو د مشرکانو د ټول انسانیت د پاره عبرت ده سوک چې څنګه عمل کوي الله وي هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت هنالک پدغه وخت کې هنالک ضرب ته هنالک پدغه زمانہ کې هنالک پدغه موقف کې چې کوم ځای کې دی ګدرولی یو سه ټکړی سوک یو سه ټاسوک بل سه ټا الله وي دا سه موقف ته دا سه وخت ته هنالک تبلو وبزمای کل نفس هر یو نفس ما عمل اسلفت چې د مخ کې لګل دي پخپل عمل و امتحانو کی دتا با پتاو لگی چی دنیا کې ما کم عمل کرده اغنن ما تا نفع را کئی او کنفع نرا کئی ما چی کم عمل کرده اغا حق ده او که اغا باطل ده تبلو بلا یبلو امتحان تا وی امتحان کې ده او شی حقیقت خکارا کی نو هر انسان تا با دخپل عمل حقیقت خکارا شی چی ما عمل کرده نو عمل نن ما تا نجات را کولی شی که نجات نشی را کولی نو هر یو انسان ته پته ولګي ها وردو الی الله مولاهم الحق دا ټول به واپس کړی شي کدا عبادتان دي که معبودان دي ټول په ټول به واپس کړی شي الله تعالی ته مولاهم الحق چې الله تعالی مولا د دی دی رب د دی دی مولای حقيقي د دی دی وذل عنهم غائب بشدینا ما علیهنه اغه معبودان باطلا کانو یفترون چې هغه دی جوړول په الله باندې دروغ تړل او د الله سره شریکول قلوا یا پیغمبر من یرزقکم من السما سوق در کوي رزق تاسو ته من السما اد اسمان نا والارض د زمکنا د مشرکانو نه خلق ته پوسوکا چې دا رزق تاسو ته د زمک او د اسمان نه در کوي نو دا د ابو تر کوي کدا زوای چې رزق د اسمان نه څنګه ملاوي رزق د اسمان نه څنګه ملاوي کی دا یاد وساته زمونږه ستاسو په دی یو نوړه کې دا پوره کائنات حصہ اخلي پوره کائنات حصہ اخلي ګور الله جل جلال هو زمکه کې اوبه نشته، حقیقتا په ټوله زمکه کې اوبه نشته. الله جل جلاله د سمندر نه لګې غون ته جوړ کې اوچتېږي، هواګانې راولي، هواګانې په سمندرو چلیږي، وریځه کې کنورټ کې بدلې کې، بیا وریځه هغه درنه کې اوبو کې بدل کې، بیا هغه اوبر اوري زمکه جذب کې نو ته کویم کنه ته پاغه باندې خپل فصلم اوبه کې ته د هغه نه پیدا اخلي. بیا ته وګوره د زمکه کې ته فصل وکړي نو دا خود ازمکه نه کوي. ان سببنا الماء صب ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا. الله جل جلاله د ازمکه او چي عدالت نه رابر کی، الله جل جلاله هغه دانت رابر کی. سورته واقعه کې الله فرمای افرئتم ما تحرسون، تاسو ما ته خبر راکې چې کم فصل تاسو کرے په دې ازمکه کې، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، د دې زرغونه تاسو کوي کدا دې زرغونه مونږ کو. نو ګور کدا ازمکه رستا په دې نوړه کې د ازمستا په دې یو نوړه کې په دې لوکمه کې په دې کې ازمکه ایسا اخلي، په دې کې اسمان ایسا اخلي، په دې فصل کې اغا هوا ایسا اخلي، هوا پر اخلي، دا غټه کولاویږي ستا په دې حصہ کې د حشرات د یو ځنه بل ځنه ادا دې اغه بورچې دې دا غستګمانه د یو د یو شنرالي بل تالي اغه دانه پیدا کوي پاغه کې زناور او حیوانات ایسا اخلي، پاغه کې د سپومه رانا ایسا اخلي، پاغه کې شپه ایسا اخلي، پاغه کې رز ایسا اخلي، پاغه کې د کائنات اوبه ایسا اخلي. خبرم زين تعالی تجې د دې وجه الله جل جلاله یاد ساتي. الله جل جلاله وی فلینظر الانسان الى طعامه، چې دا نوړه اوچته کنه خپل طعام ته دی خوراک ته خو دی وګوري ته کله نه کله دا یو نوړه اوچته کی نو دی نوړه کې سوجو کچ پدې کې سمر کائنات ایسا راستنه پدې کې الله جل جلاله سمر دا ټول کائنات دا انتظام شریک کړي ستا پدې یو نوړه کې. نو الله وی دی مشرکانو نه تاسو کا چې دوی خو عبادت بوت کوي خو دوی نه تاسو کا مېرزکوک من السماء والارض، تاسو ته د اسمان او د زمکې نه رزق څوک درکړي؟ یو تپو سیداو کا دویم ام من یملک السمع والابصار، سوک مالک دے سمع دا وگونو دا طاقت، دا وگونو درکڑی وگونو کے طاقت دے، والابصار استرگی دی پسترگو باندے تلی دلکے. دم را تیز لائٹ، انسان بیٹری ایجاد کی نو ترلوگی پور رانا نا کئی ستا استرگی دا دینا چی روشنیو زی پا کروڑونو ملل رستوری اغیتا ایک دم اللہ جل جلال خوستا دا نظر ارسی او پس سیکنڈونو کې تبیا دا نظر را واپس کی واپس تا تراشی دمرا تیز اللہ جل جلالو دا نظر در کرده تا دا دی نظر نه پیدا اخلی اللہ جل جلال خوستاسو پسترگو کې برقرار ساتلی دی. نو الله پیغمبر توی دی مشرکانو نو تا پوسو کان چه ستاسو دا غوگونو دا طاقت چه دا خبر را اخلی او دا کرنگ ستاسو سترگی دا دی مالک سوک دی خودکشی موی حرام دا کن زکر زمانگا استاسو دا دی اندامونو او دا دی طاقتونو مالک سوک دی اللہ دی دا کرنگی پا دغا باندی پا سیحانو پا ستنو باندی یا پا میخونو باندی پا بدن کے کندی کو لو پاگی کے صحیح اچو لکل دا حرام دی استاسو دا دی بدن مالک سوک دی دا دی دا قوتنو مالک سوک دی اللہ دی ام مئیم لکو سمع دی نتپوسو کا سوک مالک دی دا سمعی دا وگونو دا طاقت والابسارا او دسترگو درم تپوستے مکا ومن يخرج الحي سوق رو باسي جونده من الميت دمړینا مسلمان پیدا کی د کافر نه مړه اگے پیدا کی جونده پیدا کی جونده چرګ پیدا کی دمړه اگے نه جونده انسان پیدا کی دمړې نطفه نه او ويخرج الميت ميت رو باسي اگے را پیدا کی د جونده چرګ نه اگے مړه ده نطفه را پیدا کی مړه ده د جوندی انسان نه صحیح شو او دا کرنگی میت پیدا کی کافر پیدا کی دا مسلمان نا ویر جوندی نا جوندی اللہ پیدا کی خواہ ناشنا صورت نا دے انسان نا انسان پیدا کی گی دام سوک کی اللہ کی خبرم ذہن ترالا مڑی نا مڑ پیدا شی بعد تیم کے انسان مڑ شی پگیڑا کے مڑ انسانی مڑ بچے خبرم ذہن ترالا دا ټول اللہ کی خود دا دو صورتو نا چی دی دا دو صورتو نا چی دی دا دیر ناشنا دی زکه دا ذکر کو ورنه سلور صورتونه ژوندینه ژوندې مله پیدا کړي مړی نه مړم پیدا کول شي خود مړی نه ژوندې پیدا کول او ژوندینه مړ پیدا کول دا نشنا صورتونه دي نو د دې وجنه الله دا دوه ذکر کړو و مې يدبر الامر دین ته پوزوکه چې تدبیر د کار سوک کوي دا دومره کائنات چلی د وبو نظام چلی هواګانو نظام چلی د انسانیت نظام چلی د زمکه او د اسمانونو د پرشتو عرش کرسی نظام چلی دا تدبیر سوک کوي دا درې تپوس دی او کسلو و ما یدبر الامر سلور شو نو ګټه خو باغی په لدی په لګولا نو الله فرمای پس یقولون دا مشرکان به جواب کوي الله دا درې سلور والا کارونه چې کوي دا سوک کوي دا الله کې د رزق مسله د ژوندۍ او د مړی نمړی نه ژوندۍ ژوندۍ نه مړی او دا کرنګي د سمع د ابصار مالک او دا کرنګي تدبیر کوم کې دا سوک دی الله دی نو پیغمبر ته وی بیا دا تاسو ته وکا افلا تتقون بیا ول تاسو ځان د شرک نه بچ کوی بیا ول ګټه ته کته برکېږي غیر الله ته عبادت کوی بیا د الله نه ونی لایریږي ځان د شرک نه ول بچ نه بچ کوی الله فرمای دی تبیا وای ها فذالکم الله دخ کا قادر دخ کا مدبر دخ کا مالک دخ کا ژوندینه مړی راو باسین کې او د دې پاکس باندې فذالکم الله دخ الله دې ربکم او دخ کا تاسو پلالون پالون کړي الحق دخ حقیقت ته ها فماذا بعد الحق الا الضلال دې ته دا خبر او کا چې کله حق ثابت شو په دلیل سره ثابت شو دبوتو عجز ثابت شو چه اغا اس نشی کولی ده اس شی مالک نده مدبر اللہ تعالی ده چه کل حق ثابت شو نو ده حق نرستو نشتا الا دلال مگر گمراهی ده یا حق ده یا گمراهی ده درین سٹپ نشتا فماذا بعد الحق کی بس نشتا ده حق نرستو چه کم ثابت شو پده دلائلو سرا او استاسو پا خلی سرا استاسو پا اقرار سرا داغی نرستو نشتا الا الضلال مگر گمراهی دا نفا انا تصرفون تاسو دا دی حق نا چرت عالو لشه دا دی حق نا چرت عالو لشه دا حق نا کم طرف تزه نگو را دا اللہ زورن ورکی چکل دا اللہ وخدانیت ثابت تے او دا بوتانو ابتال ثابت تے نبیا بود پرستی مکوی اللہ طرف تراشه والذین کسان کسبوا السیئات چه دی عمل دنا رواو کئی نو دی دا پارا جزا او سیئت بدل دا بدا ملا دا بمثل آپ برابر دا اغی و ترحکو هم پٹ کری بیدی لرا ذلتن خوارا ہے مال زلالت و مال هم نبی دی دا پارا من اللہ دا جانب دا اللانا من آسمن سوک بچ کونکے کانما اوشیت گویا که اوستول شویدی اوجوهم مخونو دیتا که تعم من اللیل مظلما اگر ٹکلی دشپینا مظلما پداس حال که چه تکتو رشپی اولائی که دا کسان چری اصحاب لاری خواندان دور دی هم فیا خالدون دی بدی اور که همیشی و یوم پا آورز باندی نخشرهم اللہ و چی مندی جمکو جمعان طول ثم نقولو بیا بوایو للذین آکسان تا اشرکو چی شرکی کڑے دنیا کی مکانکم خپل ځای لازم کې انتم تاسو او شرکاکم او شرکا تاسو فزیلنا الله وی جداواله براول مونږه بینهم پما بیند دوی کې جدا جدا بولالي هغه خپل زیو بل سره تعلق بکټ شي نه یو بل سره بدل ته بنتوب شروع کی وقال ابوي شركاهم شريكان دوی د دې معبودان چې الله سره شریک کړو ما كنتم نويتا سو عبادت کوونکو اي مشرکانو ايانا مونتا تعبدون تاسو ما كنتم نويتا سو ايانا تعبدون چې مونتا م عبادت کو فكفى بالله بس كافي دي الله شهيدا غوا بيننا وبينكم يزمونغا ومستاسو كي ان كنا يكنن مونغا عن عبادتكم دا عبادت ستا سنا لغافلين انا خبر لا تعلق او خامخا هنالك الله ويدغزه كي تبلو كل نفس نوبز ما هر یو نفس ما اصل پتا چې د وړاندې لګلې دي ورته ال الله دا ټول به واپس کړي الله تا مولاهم الحق چې مولا د دوی دی حقيقي تور حقيقي مولا د دوی دی وذل انهم غائب بشدینا ما سکانو یفترون چې دی جوړول مسلسل قلو ای پیغمبر مَن یَرزُقُکُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ سوک رزق در کئی تاسو تا من السمای دا اسمان نا والارد یا دزمکنا ام من یملک السما یا سوک مالک تیا سما دا وگنو ولا بسارا و دستر و یا السما دا وگنو السما دا وگنو دا طاقت ولا بسارا و دستر و ومن یخرج الحی او سوک رو باسی جونده من المیت دا ملنا ویخرج المیت او رو باسی ملے من الحی دا جوندینا ومن یدبر الامر سوک تدبیر دا کار ٹوک دا کار کئی دا دنیا دا ٹول کار تدبیر سوک کئی نو جواب فسیقولونا نو دا مشرکان بووی اللہ اللہ اللہ مالک تے اللہ تدبیر کئی اللہ دا جوندینا ملے دا ملینا جوندے رو باسی نفقلوا اي پیغمبر فلا تتقون تاسول نهريگه فلا تتقون زانول شرک نه بچ کوي فذلكم الله پسدخ کا قادر مالک مدبر ذات الله چه الله دې ربكم رب تاسو دې الحق حقیقت ثابت ته فماذا بعد الحق پس نشته رستو د حق نه ثابت شه دلائل سرا الا الضلال مگر گمراهی دا فانا تصرفون پس تاسو کوم طرف تعالی ول شهد حق نا يا ولولين يا اخرين يا ذل قوت المتين يا رحمن الساكين يا ارحم الراحمين کریم خدای الله دا کوم خبره چې ذکر شي کریم خدای چار ځکه هغه ځکه به هر انسان خپل عمل وګوري کریم خدای زمونږ اعمال محفوظ کی حیرت ته سالم زمونږ سره بوز چیلته ویني الله کریم خدای خوشاله شو چې دا سه اعمال یې الله مونږ ته نفرا کی کریم خدای مونږ هم زمونږ ترازی کی الله زمونږ وګونو د سترګو طاقت یې الله ته مونږ ترا کړل کریم خدای زمونږ مدبر او تنظیم کوونکی دی ته زمونږ رب ته حقیقت یې الله کریم خدای مونږ حق باندې ثابت کی کریم خدای پیسې او مقام کې پیسې او خبره کې الله موږ په گمراهه باندې مګې تر مرګ مرګې الله موږ په حق پات کې او پاتم په حق باندې راولي چې ته زموږ ناراضي الله گمراهه نه مساته صلی الله تعالی علیه